الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بقرة کی آیت نمبر 184 تک کی تفسیر تقریباً بیان ہو چکی ہے. اس میں تھوڑی سی بات باقی تھی جس پر انشاءاللہ آج کلام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضاً, پس جو تم میں سے مریض ہو, او علی سفرین, یا کسی سفر پر ہو, فعدتم من ایام اخر, تو یہ رمضان کے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہوگی. وعلی الذین یطیقونہ, اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, فدیتن, فدیہ ہے, طعام مسکین, یعنی ایک مسکین کا کھانا. تو اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس سے دو مراد ہو سکتے ہیں. یا تو اس سے وہ شخص مراد ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا ہو, جس کو ہم شیخ فانی کہتے ہیں. اور شیخ فانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑھاپا طاری ہو جائے, اس کے ساتھ اتنا ضعف آ جائے, کمزوری آ جائے کہ آدمی روزہ رکھنے پہ بالکل قادر نہ ہو, اور نہ اس کے ان رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر قوی ہونے کی امید ہو. تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور روزے کے بدلے فدیہ دے دے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مریض ہے اور اسے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ روزہ اسے شدید نقصان دیتا ہے, اور وہ مرض دائمی ہے, مسلسل وہ مرض ہے, رمضان میں ہی ساتھ نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی, بلکہ قوی امید ہے کہ پوری زندگی وہ ساتھ رہے گا, تو اس شخص کے لیے پھر اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اب قضا کا انتظار نہیں کرے گا. نہ قضا وہ کر سکتا ہے کہ بیماری دائمی ہے, تو وہ فدیہ ادا کرے گا. اور فدیہ جو یہاں بتایا, طعام و مسکین, ایک مسکین کا کھانا ہے. ایک مسکین کے کھانے سے مراد صدقہ فطر کی مقدار ہے, یعنی جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت, یہ صدقہ فطر کی مقدار کہلاتی ہے. تو 2 کلو 50 گرام آٹا آپ دے دیں, یہ بھی فدیہ صحیح ہے, یا اس کی قیمت کسی کو دے دیں, شریف فقیر کو, تو اس طرح فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا, اگر مثلا کسی بوڑھے کو یہ یقین تھا کہ میرے اس بڑھاپے کے ساتھ جو کمزوری یا ضعف آیا ہے یہ دائمی ہے, اسی طرح کسی مریض نے گمان کیا تھا کہ اس کا مرض دائمی ہے, اب صحیح نہیں ہوگا, اور انہوں نے فدیہ ادا کر دیا, لیکن ادائیگی کے بعد پھر بوڑھے کو توانائی حاصل ہو گئی یا مریض صحت یاب ہو گیا, تو ایسی صورت میں وہ فدیہ اب ان روزوں کا فدیہ نہیں کہلائے گا بلکہ ایک نفل صدقہ ہو جائے گا, اور انہیں روزہ رکھنے پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد پھر روزہ ہی رکھنا ہوگا, یعنی اب یہ قضا کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فمن تطوع خیرن, پس جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے یعنی نفلی عبادت کرے, فہو خیر اللہ, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہاں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اوپر مریض اور حالت سفر میں جو شخص تھا اس کے لیے رخصت بیان فرمائی تھی کہ وہ روزہ نہ رکھیں, دوسرے دنوں میں قضا کر لیں, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں. تو گویا کہ ایک تو ہے عزیمت, عزیمت کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ہم پر فرض کی, اسے اس کی مکمل شرائط وغیرہ کے ساتھ ان کے تقاضوں کے مطابق بغیر کسی تخفیف کو حاصل کی ادا کرنا. اور ایک ہوتی ہے رخصت, رخصت کا مطلب ہوتا ہے کہ بعین ہی جس طرح ہم پہ فرض کیا گیا اس طرح عبادت کو ادا نہ کیا جائے, بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے کچھ اور تخفیف رکھی ہو اس تخفیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عبادت کو کرنا. تو رمضان کے اندر فرض روزوں کا ادا کرنا یہ عزیمت ہے, اور حالت سفر میں یا حالت مرض میں ان روزوں کو قضا کر دینا اور بعد میں ان کی قضا رکھنا یہ رخصت ہوتی ہے. تو یہ رخصت کا حصول جائز تو ہے, لیکن ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم حالت سفر میں بھی روزہ رکھیں, اور اگر حالت مرض میں مرض کی بہت زیادہ شدت کا گمان نہ ہو تب بھی روزہ رکھنا بہتر ہوتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, ھدی للناس, وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات من الھدی والفرقان, اور حق و باطل میں فرق کرنے والی, اور ہدایت کی روشن مثالیں یا روشن دلیلیں ہیں. تو یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت اس کو قرار دیا اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی, اور اسی طرح ہدایت کی روشن دلیل اس کو قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کی یہاں پر مدح بیان فرمائی اور قرآن عظیم کا ایک بہترین فائدہ بیان فرمایا. اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے انزلہ, یہ باب افعال سے ہے انزال سے. انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی, کسی چیز کا اوپر سے نیچے اتارا جانا. اور اگر تنزیل کا لفظ استعمال ہو, باب تفعیل کا مصدر استعمال ہو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا. تو یہاں چونکہ انزلہ باب افعال سے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو ایک ساتھ اوپر سے نیچے اتارا گیا. اور یقینی سی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک دم تو دنیا کے اندر پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا, لہذا اس کی پھر تاویل کی گئی ہے کہ دراصل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا, اور اس کے بعد تنزیل کا معاملہ شروع ہوا کہ پھر دنیا کے اندر بتدریج آہستہ آہستہ قرآن عظیم کو نازل کیا گیا. اور تقریباً 23 سال کی طویل مدت میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے. 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اعلان نبوت کرنے کے بعد پھر 23 سال باقی بچتے ہیں, اس میں مسلسل قرآن پاک نازل ہوتا رہا اور اس طرح پورے قرآن کی تکمیل ہوئی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر, پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے یا اس مہینے میں حاضر ہو, فل یسم ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. تو یہاں پر دو باتیں بہت قابل توجہ ہیں. ایک بات تو یہ کہ جیسے پہلے ابھی آپ کو بتایا تھا اوپر کے وعی الذین یطیقونہ فدیۃن طعام مسکین میں ایک تفسیر یہ تھی کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی تفسیر یہ کی گئی تھی کہ یہ شروع اسلام کے اندر معاملہ تھا کہ جب نیا نیا روزہ فرض ہوا تو بعض لوگوں پر روزہ رکھنا بہت زیادہ گرا تھا, تو اس وقت شریعت نے اجازت دے دی تھی کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں. پھر بعد میں جب لوگ اس معاملے میں پختہ ہو گئے تو پھر یہ والا حکم ہے, یعنی یہ ناسخ آیت بن جائے گی کہ جس نے اس مہینے کا روزہ رکھا, اس مہینے کو پایا, وہ ضرور اس میں روزہ رکھے. لہذا اس دوسری آیت کو ہم ناسخ مان لیں گے. اور بالفرض اگر وہ پہلے والی کے اندر ہم وہ والا تفسیر نہ کریں بلکہ یہاں پہ لا یطیقونہ کریں, یا باب افعال سے اس کو مانے اور سلب ماخذ والا معنی لے, اس کا خاص استعمال کرے جس کا معنی یہ ہوگا جن کی طاقت سلب کر لی گئی ہو, یعنی وہ شیخ فانی یا مریض ہے, تو وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں, تو پھر اس کو ہم ناسخ نہیں مانیں گے. ابھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کا روزہ رکھے. یہاں پہ دو تین مسئلے جاننا بہتر رہے گا. ایک یہ کہ بعض اس دنیا میں علاقے ایسے ہیں جن میں 6 مہینے رات رہتی ہے, 6 مہینے دن. تو مثلا اب اگر 6 مہینے رات رہی تو رمضان کا مہینہ پورا جو مطلب دن کے اندر روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ تو وہاں پایا ہی نہیں گیا, اور اگر دن کے اندر دیپور 6 مہینہ دن رہا تو پھر رات کا موقع نہیں آیا جس میں سحری وغیرہ کریں اور روزہ بند کرنا کھولنے کا مسئلہ سمجھ میں آئے. لہذا فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو اس قسم کا مہینہ پائیں وہ اپنے ایسے مقام پر پائیں, وہ اپنے اطراف میں کوئی اسلامی سلطنت دیکھیں کہ وہاں پر اوقات کیا ہیں, یعنی روزہ وغیرہ کے اوقات, اس کے مطابق اپنے یہاں کے جو مثلا 6 مہینے کا دن ہے, پورا دن ہی نکلا ہوا ہے, لیکن وہ اپنی گھڑی وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹائم کے اندر کم از کم وہ مثل روزہ دار رہیں. روزہ رکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن چونکہ ان کے پاس یہ مہینہ حاضر نہیں ہو رہا اور شرط یہ ہے کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ روزہ رکھے گا, لہذا ان پہ روزہ فرض تو نہیں ہوگا, لیکن بہتر ہے کہ اتنا وقت کا حساب کر کے وہ مثل روزہ دار کے رہیں یا روزہ رکھی لیں. ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی باہر سے کسی ہمارے ملک میں آیا یا مثلا کسی بھی ملک میں گیا اور صورت یہ تھی کہ جس مقام پہ پہلے وہ تھا وہاں پر عید کا دن ہے, لیکن جب دوسرے مقام پر پہنچا تو وہاں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, 28واں 29واں روزہ تھا, تو اب یہ شخص کیا کرے؟ اس طرف اگر دیکھتے ہیں تو عید آ چکی ہے, اس نے عید منائی پھر یہاں سے وہاں پر پہنچا, اور دوسرے مقام پہ پہنچتا ہے تو یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس طرف دیکھا جائے گا کہ جہاں پر اس نے عید کی ہے وہاں پر روزے پورے 30 ہوئے تھے کہ نہیں. اگر تو 30 پورے روزے ہو گئے تھے تو لازمی بات ہے کہ 31 کا مہینہ تو ہوتا نہیں, اس لیے 31 روزے تو ہوں گے نہیں. اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ دوسرے مقام پر آ کر یہ ان جتنے بھی دن روزے کے ہیں انہیں روزے داروں کی طرح گزارے, روزہ نہیں رکھے گا, روزے داروں کی طرح گزارے. اور اگر روزہ رکھنا بھی چاہے تو بہرحال رکھ سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے یہاں پر 29 روزے پائے, ایک روزہ ابھی باقی ہے, یا 28 کا بالفرض اگر مہینہ ہوا اور دو روزے, ویسے تو 29 کا ہی مہینہ ہوتا ہے, 29 یا 30 کا, تو مثلا ایک روزہ اگر اس کا باقی ہے اور یہ دوسرے مقام پہ پہنچا اور وہاں رمضان چل رہا تھا, تو اب اس پر یہ فرض ہوگا کہ یہاں کا یہ روزہ رکھے گا تاکہ وہ تعداد گنتی پوری ہو جائے. تو دو اگر 29 یہاں رکھے تھے تو یہاں پہ یہ 28 رکھے تھے, تو دو روزے یہاں پر آ کے رکھے, اگر مل گئے مثلا تو 30 روزے اپنے پورے کرے گا, یہ فرض ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی اور مقام پہ, مثال کے طور پر اس مقام پر تھا تو ابھی 28 روزے ہوئے تھے مثال کے طور پر, دوسرے مقام پر جب وہ سفر کر کے پہنچا تو وہاں عید تھی, تو اب یہاں پر تو حکم متوجہ تھا کہ تم نے رمضان کا مہینہ پایا تو روزے رکھو, اور دوسرے مقام پہ جب وہ پہنچا تو وہاں پر عید تھی. تو یاد رکھیں کہ جس مقام پہ انسان پہنچتا ہے حکم وہیں کا ہوتا ہے, وہیں کے مطلب طلوع اور غروب آفتاب کا یا چاند کے نکلنے ڈوبنے کا اعتبار ہوتا ہے. لہذا جب اس مقام پہ پہنچا تو عید تھی, تو اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ عید کو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ 28 ہوئے تھے تو کم از کم 29 یا 30 تو اس کو رکھنے تھے, لہذا اب وہاں کا معلوم کرے کہ کتنے روزے ہوئے ہیں. اگر اس مقام پہ 29 یا 30 ہوئے ہیں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ایک روزہ یا دو روزے چھوٹے ہیں, تو اب یہ بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرے گا. تو یہ چند مسائل ذرا ذہن میں رکھنے چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ حکم کو دوبارہ دہرایا, ومن کانا مریضاً او علی سفر, اور جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو اس پر دوسرے دنوں میں گنتی کا پورا کرنا لازم ہوگا. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ کچھ سختی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا حکم دیا اور ابھی رخصت دی ہے, اس لیے تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو, جو روزوں کی تعداد ہے انہیں پورا کر لو, اور تاکہ تم اس چیز پر اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو جس کی طرف اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے, اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو رخصت عطا فرمائی اس کے کئی اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں. ویسے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی فعل کسی غرض سے وابستہ نہیں ہوتا, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے غرض پیدا ہو اور وہ اللہ تعالی کو غرض مجبور کرے کہ اللہ تعالی کوئی فعل کرے. اس لیے کہ جب انسان یا کوئی بھی کسی غرض کی وجہ سے کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس فعل میں اس غرض کا محتاج تھا, اور اللہ تبارک و تعالی محتاجی سے پاک و صاف ہے. لہذا یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رخصت عطا فرمائی اس کے کئی مقاصد تھے. ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر ایک ماں سے بلکہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, تو اللہ تعالی نے ہماری آسانی کے لیے, سہولت کے لیے یہ معاملہ کیا اور ہم سے تنگی کو دور کیا. دوسرا یہ کہ تاکہ ہم تعداد کو پورا کر لیں اور روزے رکھنے کی جو برکات کسی شخص کو حاصل ہو رہی ہیں اور اس عذر کی وجہ سے وہ ان برکات سے وقتی طور پہ محروم ہوا, تو بعد میں ان برکات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تم پر ایک احسان فرمایا تو ضرور تم اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود حقیقی سمجھ کر اور ایک کرم نوازی والی ذات سمجھ کر ضرور اس کی بڑائی بیان کرو گے اور تم اس کا شکر ادا کرو گے کہ اس نے ہمیں آسانیاں دیں. تو ان تمام مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی عطا فرمائی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے, ہمارا رب کدھر ہے, ہمیں بتایا جائے. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کس طرح دعا کریں اور کتنی بلند آواز سے کریں, کس طرح دعا کریں تاکہ اللہ تک یہ بات پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ اس سے یہ ایک مسئلہ واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ ہم سے قریب ہے، لہذا اللہ تعالی قریب کی آواز سنتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام کے دور سے سننے کی صلاحیت کا قائل ہونا قابل وسوسہ سمجھا جاتا ہے کہ دور سے تو اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے ہزاروں میل دور کی آواز، تو یہ بندے جو ہیں انسان ہیں یہ دور کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دور کی آواز اس وقت سنے جب آپ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے دور تصور کریں گے، اور ہمارا رب تو خود فرما رہا ہے فإنی قریب، کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ لہذا دور کی آواز سننا انسان کا خاصہ تو ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر دور سے کوئی سنتا بھی ہے، اس کا کوئی قائل ہوتا ہے، تو اگر صحیح نظریے کے ساتھ ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صحیح نظریہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آواز وہاں تک پہنچانے پر قادر ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کو دور سے سننے کی صلاحیت عطا فرمانے پر قادر ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر مخلوق کے لیے ہم دور سے سننے کے صلاحیت کے قائل ہوں اور اس نظریے کے ساتھ ہوں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کا کے پکارنے کو قبول کرتا ہوں جس وقت وہ مجھے پکارے، یا اس کو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں چاہیے کہ میرے حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ چونکہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شک کی گنجائش تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن جب ہم حقیقت حال اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم ہزارہا دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مانگتے ہیں لیکن وہ بظاہر مقبول نظر نہیں آتے، اور ہم یہ کہتے بھی مخلوق نظر آتی ہے کہ دعائیں اتنی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلے قبولیت کا معنی آپ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر واقعی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلی بات کہ دعا کی قبولیت کا تصور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ وہی ہمیں عطا فرما دے، یہ قبولیت کا تصور نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں آسان الفاظ میں، کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں ضرور کوئی خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ تو اگر اس کے بدلے میں کوئی خیر اور بھلائی حاصل ہو جائے تو ہم کہیں گے دعا قبول ہو گئی، اور کوئی خیر اور بھلائی حاصل نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے کہ دعا مقبول نہیں ہوئی۔ اس پر ابھی کچھ کلام باقی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر مزید کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا